Ostiral honetan, Baionako Atalant zinegelan izanen den aurkezpen gaualdia berezia izanen da. Fermin Muguruza. Hemen, bokale prasban izango dugu Baionako taldea giroa alaitzen. Zazpitaritatik aurrera, baina gero aldi berean konbiatu dugu Baionako ikastola, eta Baionako ikastola izanen da taloak prestatzen, zingarra eta gaz, ardi gazna eta hola, ez? Aldi berean bai, elkarreko liburu dendak eramango du taula bat, eta bertan izanen dira bai Blakiz Beltza bi Ainhoaren komiki berria Susana Martinek marroztu duena, baina baita ere izango dugu aurreko pelikularen, aurreko historiaren komikia, eta baita ere DVD-a, izango dugu oraingo pelikularen soinu bandaren baita ere vinilo, bikoitza, CD-a, eta aldi berean beste liburu batzuk, baina konsideratzen dutenak, harremanatuta daudenak, gu Blakiz Beltzarekin zabaltzen ari garena, ez? Eta gero, nik uste dut garrantzitsuena da, baita ere, aurkezpena egiteko, bilduko garela lantalde oso polita, ez? Egia da baita ere, azpimarratu behar dela, lan handia egin dugula, muga saiatzeko hausten, bai irundikan, badakizu, Bidasoa ibaia, ez izatea muga, baizik eta zubia, eta orduan bai Ipar Euskal Herriko aktore antzesle askorekin lan egin dugula, eta orduan horietako adibidez, etorriko dira Manes Fuchs, Simon Fuchs, Magiz Uguti, etorriko da baitare Iban Rusiñol aurreko filmean egon zena, baina gero baitare nirekin batera etorriko da Jone Unanua, ekoizle eragilea, nineu izanen naiz, eta azkenik, Azibeltza filmeko ordezkaria Katxi Potxelu ere hori izanen da. Guzti hauekin batera, beste gonbidatu berezi bat izanen dugu, nahikoa ezaguna egin delako estatu frantsesean lehendakari gaia izan zelako. Philippe Poutou, berak ezukan lanik, eta orduan justu Urban Distributionek hartu du bera lana egiteko bere banaketan, eta lana egingo duen lehenengo filma Blakiz Beltza bi Ainhoa. Beraz hori izango dugu baita ere Baionan, eta aurkezpena egingo dugu, gero filma bukatuta gero solasalditxo bat antolatuko da, eta bukatuko dugu denok berriz ere musikarekin, eta hor gelituko garelako, jendearekin solasean, eta espero ezagun gaur polit eta eder bat burutzen. Pronto recuperaremos en Cuba lo que es nuestro. You can't wash off blood with blood. Kerak ez duen pikarik niretzat. The United States are allies of Iraq. That's why they won't tell the truth about the massacre. Tell the world about this. We are fighting a multi-headed dragon. The CIA is financing the war in Afghanistan with heroin. And the contrast in Nicaragua with cocaine.